Dinleyici Destek Projesi. Dinleyici Destek Projesi bir bakıma Açık Radyo'nun yaşam biçimidir. Açık Radyo'nun bağımsızlığının sürdürülebilir olmasını hedefler. Dinleyici Destek Projesi 2004 yılı Mart ayında Açık Radyo dinleyicisini arıyor şiarıyla başladı. Amaç kurucuların ve gönüllü programcıların kolektif çabasının dinleyicinin katılımı ile tamamlanmasıydı. Yani birkaç bin dinleyicinin her yıl tekrarlanan sürekli maddi katkısı ve fikri katılımı ile sürdürülebilir, kalıcı bir mecra olma hedefine ulaşmaktı. Bu kapsamda dinleyiciler seçtikleri programın istedikleri bir saatine destek verebiliyorlar. Birden fazla program ya da aynı programın birden fazla saati de desteklenebiliyor. Dinleyiciler isterlerse taksitlendirerek kredi kartıyla telefondan, online veya banka havalesiyle destek verebiliyorlar. Seçilen program yayınlandığında destekçisinin adı da programın başında ve sonunda anılıyor. 2004 yılında başlatılan dinleyici destek projesi bunu takip eden yıllarda düzenli olarak sürdürüldü. Açık Radyo'ya bugüne kadar destek olan kişi sayısı 2009 yılında 6500'e ulaştı. Her yıl konuklar ve özel programlarla dinleyici destek projesinin duyurulduğu bir haftalık özel yayın gitgide bir radyo şenliği kimliği kazandı. İkinci yıl çoğalıyoruz şiarıyla yola devam edildi. Hep Açık Radyo düsturuyla girişilen Dinleyici Destek Projesi 2006 özel yayını 11-19 Mart tarihleri arasında 9 günde 99 saat boyunca sürdü. Eski ve yeni yaklaşık 100 programcısı 10 yılda dünyanın, ülkenin, radyonun, Açık Radyo'nun, sözün, müziğin ve hatta kimi zaman bizzat kendilerinin nereden gelip nereye gittiğini bu özel yayın günleri içinde 40 küsür panel programda derinlemesine ele aldılar. Sinema, tiyatro, televizyon, müzik ve stand-up alanlarının önde gelen simaları da Açık Radyo'nun müstesna konukları olarak özel yayına birer programla katılıp destek oldular. 2007 yılı şenliği hep birlikte Açık Radyo şiarıyla 24 Şubat 4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirildi. 40'a yakın müdavim dinleyici bu 9 günlük özel yayında Açık Radyo programcılarıyla birlikte yoğun bir yayın yaparak radyoyu gerçek anlamda etkileşimli kıldı. Öte yandan sanat, kültür, edebiyat, mizah ve medya dünyasının tanınmış isimleri de kendi programlarını yaparak radyonun sesine seslerini kattılar. Gitgide gelenekselleşen radyo şenliği 2008, 2009, 2010'da da aynı coşkuyla gerçekleştirildi. Sonuçta Açık Radyo dinleyicisi radyosuna sahip çıktı. 6 yılı geride bırakan proje bu anlamda sürdürülebilir bağımsızlık modelinin, yani hep Açık Radyo'nun da mümkün olduğunun bir kanıtı olarak karşımıza çıkıyor. Açık Radyo 2010.